Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programına hoş geldiniz. Bugün ben büyük bir ihtimalle tek başımayım. Şule çocuklarla ilgili bir şey yaptığı için yetişemedi. Bugünkü konuğumuz Sayın Faruk Eczacıbaşı, iş adamı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz bizim program aslında temel teması... Büyükler için çocuklu hayat bilgisi ve bu hayat bilgisi programında bugün daha ziyade yeni teknolojinin çocuklu hayatımıza etkileri hakkında bir parça konuşacağız. Bilgisayarlar çocuklar için ne ifade ediyor sizce? Vallahi ben onu daha çözemedim. Hem de çok korkutucu bir şekilde çözemedim. Benim gördüğüm kadarıyla benim iki tane oğlum var. Yani ikisi, birisi şimdi 10 yaşında, 10 yaşını bitirdi. Öbürü 6 yaşına geliyor. İkisinin tabii bilgisayarlarla ilişkisi birbirinden çok farklı. Birisi yavaş yavaş internetle tanışmaya başladı. Öbürü daha çok, yani ikisi de oyun meraklısı. Onu da söylemem lazım. Fakat 10 yaşında olanı yavaş yavaş bilgisayarlarla internetle tanışmaya başladı. Ben açıkçası nedir ilişki düzeni derseniz daha çok şu anda oyunlar düzeyinde kalıyor. Fakat benim kendi deneyimlerim, çocukluk deneyimlerimi aktaramadığım için benim için çok rahatsızlık verici. Çok temel bir şey değil mi? Bakın çok enteresan. Aslında ilk defa bu benim daha şimdi aklıma geldi. Önce bizim yani ne bileyim top oynamak veya kavga etmek veya kitap okumak konusunda kendi birikmiş deneyimimiz var ama bu konuda yok. Evet, yok. Yani en azından bizim yani kuşak diyebileceğimiz 35, 40 vesaire gibi olanların yani bilgisayar sadece Mr. Spock'ın falan kullandığı bir aygıt. Evet. Aynen dediğiniz gibi yani dedelerimiz sokakta oynarlardı, top oynarlardı. Babalarımız aynı şeyi yapardı, biz aynı şeyi yapardık. Şimdi birdenbire önümüzde devasa bir ilgi alanı var, farklı bir ilgi alanı var. Şimdi bunu çok yararlı da kullanabilirsiniz. Fakat tabii çocuğun ilgisini de cezbetmek gerekiyor. Yani yepyeni bir öğe bir çocuğun hayatında. Peki bu sizce yani şimdi bizim bu konuda aslında bir tecrübemiz yok, bir deneyimimiz yok ve dolayısıyla sistemi... Sizle hani, biz aynı yerdeyiz aşağı yukarı. Evet, yani regüle edecek bir noktada değiliz. Evet. Çocuğumuz adına yani pek çok şeyde şu iyidir, bu kötüdür. O yüzden de bilgisayar ve çocuk ilişkisi hakkındaki fikirlerimiz diyelim, başkalarından öğrendiklerimiz ya da bazılarımız için kulaktan dolma, işte oyun iyidir, efendim internet kötüdür veya işte bilgisayarda hani ödev yapmak güzeldir. Mesela pek çok kişi için bilgisayar bir yazı makinesi durumunda çünkü. Yani çocuğumuz bilgisayarda ödevlerini hazırlıyor. İşte ödevlerini oradan çıktılar yapıyor. PowerPoint ya da prezentasyonlar falan yapıyor. Ama onun ötesinde hayatlarını öğrenme açısından nasıl değiştirebileceğini düşünüyorsunuz? Bir kere ben herhalde öğrenme açısından teorik olarak çok büyük olanaklar tanıyorum. Yani şimdi bilgisayarın veyahut bilgisayarla ilgili diğer unsurların sağladığı olanaklarla o okul kitaplarının sağladığı olanakları birbirinden karşılaştırdığınız zaman herhalde birbirinden çok daha farklı. Bir kere bir tanesi size tamamen teorik beyazın üstünde siyah yazılı olarak bir takım bilgileri verirken diğerinde siz aslında modelleme imkanına kavuşuyorsunuz. Yani... Yine diyorum, teorik olarak söylüyorum. Ya yani bunun altında önemli bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalar yapıldı mı yapılmadı mı onu da pek... ya var böyle çalışmaların yapıldığını biliyorum aslında ama uygulamaya ne kadar geçiriliyor onun hakkında pek bir şey söyleyemiyorum. Çünkü her ne kadar cazip gelirse gelsin sonunda onu pratiğe çevirmek hakikaten belli bir zaman alıyor. Temel bir takım alışkanlıklarınızı yıkmayı gerektiriyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil. Nitekim ki hakikaten çoğu yerde daha başarılamadı. Yani, Amerika'da da pek fazla başarılamadı. Evet, Avrupa'da da pek fazla başarılamadı. Gelirken ben geçenlerde bir yolculuktan gelirken işte uçak dergileri tipi şeylerden birinde vardı. Mesela Amerika'da bu Edison Project adında bir okul özelleştirme projesi var. Yani devlet okullarını devlet adına işleten bir kurum. Hatta Yale'in eski rektörü falan genel işte yönetmeni şusu busu. İşte bunların yaptıkları mesela okullarda işte her öğrenciye bir bilgisayar düşmesi. Hatta Türkiye'de de o iddiada olunan pek çok durum var. İşte bütün sorun şu. Tamam, herkese bir bilgisayar düşüyor. Yani bu Edison projesindekilerin de pek cevaplayamamış oldukları sorular olduğu için aslında bizim cevaplayamamış olmamıza da çok üzülmemek gereken bir durum bir parça herhalde. Peki o bilgisayarla ne yapacak çocuk? Bunun tanımı konusunda ciddi bir boşluk var. O zaten aslında genelde çok önemli bir sorun. Birçok kimse bilgisayarlaşmadan bahsediyor. İnternette diyelim işte son 5-6 senedir hakikaten çok gelişti. Teknolojik olarak çok yere penetre etti, girmeye başladı. Ama asıl altında bunun bir içerik sorunu var. Gerçek bir içerik sağlama sorunu var. Bu bir kere çok yavaş gelişiyor. Yani o teknolojik gelişme hızının epi arkasında. İçerik kalıyor. Dediğiniz bilgisayar üzerinden sunulan evet her neyse imkanlar yani. Siz herhangi bir kitap alıyorsunuz. Kitabı defterin sayfalarından dolayı almıyorsunuz. En nihayet içinde verilecek bilgilerden dolayı alıyorsunuz. Hı hı. İnternette öyle bir şey. Yani defter almıyorsunuz, sayfa almıyorsunuz veya bir teknolojik ekipman almıyorsunuz. Bir şeyi sağlanabilmesi için alıyorsunuz bunu. Bu çok geriden geliyor, çok yavaş geliyor. Bu zaman içinde gelişecek. Herhalde biraz insanların uyum sağlamasına çok direkt olarak bağlı olan bir konu. Hatta bir açıdan geçen sene Amerika'da benzer bir ekonomik kriz yaşandı. Hı hı. İşte bir kriz yaşandı. Bu ekonomiye Nasdaq krizi diye geçti. Çok önemli bir kriz oldu bu. Bunun da temelinde aslında bu sorun yatıyor. İnternetin gelişmesi ekonomiyi şişirdi. Ama onun arkasından gelebilecek bilgiler... sağlanamadığı için bir adeta bir kopluk oldu. Yani. Evet, arada bir boşluk oldu. Her şimdi düzene girdi, belli bir şekilde devam ediyor. Bu eğitim için de çok geçerli. Amerika'da benim bildiğim eğitim sistemi her şeye rağmen nispeten daha geri kaldı. Yani o kadar ilerlemiş bir toplumun bu gibi kendi genel gelişmişliğine göre yani. Örnek olarak alınmasına rağmen eğitimde nispeten, öncelikle üniversiteyi demek istemiyorum ama temel eğitim ama. Temel eğitimde nispeten geri kalmış bir yapısı var. Ve bir zamanların öncelikle bilişim alanında adım atmış ve para kazanmış insanlar ve fikir olarak da kendilerini ileri olarak kabul eden insanlar kaynaklarını eğitime daha fazla yatırmaya başladılar. Bu konuya çok daha fazla ağırlık vermeye başladılar. O konuda ciddi bir kampanya havası seziliyor. Evet, evet. Yeni yeni bu son birkaç senenin çok önemli bir atılım noktası olarak çıkıyor ortaya. Doğru. Şey yani bu demin dediğiniz hani internet sadece interneti bütün yani bilişimle ilgili gelişmelerin yani bilgisayarlaşmanın altının doldurulması ya da evet, gerisinin doldurulması aynen konusu. Doldurulması. Ben şeyi merak ediyorum. Yani matbaa ilk icat edildiğinde işte bilmem 1400 bilmem kaçta Gutenberg tarafından bunun yani matbaa var. Matbaa da bir teknik. Fakat hangi kitabı basılacağı, yani yazarlar kitaplar yazmadığı sürede matbaalar işte ya İncil'i, Tevrat'ı vesaireyi basmakla herhalde meşgul oldular uzun bir süre. Hani hazır ve sağlam metinleri tekrarlamakla ya da işte o zamanın bir takım fasarya bazı bir takım şeyleri vardı herhalde. Onun dolması da bir... Fasaryaların basılması 1750'leri o kadarı buluyor. Evet, yani. Buluyor. Onun çok enteresan bir hikayesi var. O tarihe kadar İngiltere'de benim bildiğim aşağı yukarı 50 bin kişi okuma yazma biliyor 1950'lere doğru kadar. Doğru, bir de o var. Arkasından ilk defa Fanny Hill diye bir hafif meşrep sayılacak bir kitap basılıyor. Tabii, satış rekorları kırıyor. dönemin tutucuları hop oturup hop kalkıyorlar. 50 sene içinde ama okuma yazma oranı 1 milyonu geçiyor. Herkes Fanny Hill'i okumak için... ve Tom Jones. Evet, ikinci basılan kitabın adı da Tom Jones. Yani Fanny Hill ve Tom Jones'u okumak için herkes okuryazarlığı... Evet, ondan sonra da başlıyor zaten. Peki ben şöyle bir paralellik çizersem bilmiyorum ne kadar uygun olur ama... Yani şimdi mesela interneti kullanmak da bu porno sitelerine girmeyi öğrenmek için filan insanlar öğreniyorlar mesela şu anda bir sürü kişi. Yani... porno sitelerine ya evet. İşte Britney Spears'ın yerine bir takım işte hafif meşrep sayılabilecek malzemeye ulaşmak için internet kanalını kullandığı için bir sürü insan bilgisayarla tanışıyor. Hani deniyor ya efendim Batman'da internet kafelerle dolu giriyorsunuz evet. Bakıyorsunuz bağlanılan siteler malum özelliklerde siteler ama hani bilgisayarla tanışmayı kolaylaştırdığı gibi bir savda sürülebilir belki bu tip yerler için. Tabii bizlerin yani bilgisayar kullanması veya interneti kullanması bir de çocukların interneti kullanması arasında çok büyük fark var. Bizler için bu hayatımıza yeni girmiş bir unsur. Çocukların birlikte doğdukları bir unsur. Yani bugün 10 yaşına gelmiş de veyahut hatta daha bile fazla 15 yaşına gelmiş çocuklar artık bilgisayarla veya internetle birlikte doğmuş olarak kabul edebilirsiniz onları. Doğru. Onların hayatının bir parçası olarak başladı. Şimdi ben aslında öncelikle interneti ikiye ayırmak istiyorum. Bir tüketim olarak kullanmak, bir de üretim olarak kullanmak, üretim amacıyla kullanmak. Tabii çocuklar daha çok bu işin tüketim yanına bakıyorlar. Bu oyun gibi bir şey. Büyükler de aynı şeyi yapıyor. Yani oyunları bir parça tüketim cenahında görüyorsunuz. Evet. Yani, aslanların birbirlerinden oynaması gibi bir şey bu ama. Yani ileride avcılığa hazırlanıyor onlar da. Yani bir bütün, prova yanı da var yani. Evet. Evet. Bütün mesele bence büyüdükten sonra, daha doğrusu üretken döneme geldikten sonra bu unsurların gerçekten kendisine yardım edebilecek bir şekilde kullanımını alıştırabilmek. Burada zaten bize düşen bu. Bizden sonraki nesil bunu çok daha kolay yapacak. Çünkü biz, kendileri internet çocuğu ya da bilgisayar evet, çocuğu tabii, olarak biz büyüyecek. Bilmiyoruz. Doğru, biz sokak çocuğuyduk. Biz sokak çocuğuyduk. Evet. Peki ben bir sohbete kısa bir ara vereceğim. Faruk Eczacıbaşı ile Güzel Günler programında bilişim ve çocuklar hakkında konuşuyoruz. Cirque du Soleil'den dinliyoruz. Quiera. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Bu çocuk, büyükler için çocuklu hayat bilgisi programında bugün Faruk Eczacıbaşı ile bilişim, çocuklar, hayatımız bu konularda konuşuyoruz. Demin şeyde kalmıştık. Biz konuşmanın ilk bölümünde bence Faruk Bey'in vurguladığı en önemli nokta şey oldu. Yani bizim büyükler olarak, şimdiki çocukları yetiştiren büyükler olarak çok farklı bir bilgisayar ilişkisinden geldiğimiz ve şimdiki çocukların bilgisayar çocuğu, bizim de bir çeşit sokak çocuğu olarak büyüdüğümüzden konuştuk ve orada kaldık. Ve bilgisayarın üretici ve tüketici, yani hem internet için hem bilgisayar için, yani çocuklar tüketicilikten üreticiliğe geçişi aslında bilgisayarın eğitimi bir parçası haline gelmesi ya da yani bilgisayarla eğitim arasındaki ilişki nedir? Aslında müzik arasında bir sohbet ediyorduk bu şeylerden, çeşitli fikirlerden. Şimdi bizim, ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bir de şu anda öğretim, yani kendi çocuklarımın evdekilerden görüyorum. Arada hiç fark yok. Yani bir tarih, bir matematik müfredat çerçevesinde bir veriliş tarzı var ki eldeki olanakları gördüğünüz zaman insanın tüylerini diken diken ediyor aslında. Yani işte 3 elmayı 4 elmayla yazılı olarak toplamak dan bahsettiğiniz zaman bir takım soyut yerlerde dolaşıyorsunuz. Fakat bunları çok rahat insanların gerçekten anlayabileceği pratik somut yöntemlere çevirmek mümkün. Bunları da görsel olarak yapabilirsiniz. Yani bir takım sanal laboratuvarlar kurma imkanınız var. Değil mi? Modeller yapma imkanınız var. Bunları bir şeyi eğer ne bileyim ben 2-3 saatte öğrendiğinizi siz 15-20 dakikaya daha zevkle vererek, zaten buna da bilmiyorum edutainment diyorlar galiba, öğrenerek, eğlenerek öğretmeye çevirebildiğiniz zaman çocukların bunu algılama kabiliyeti çok daha fazla oluyor. Demin söylediğimiz aslanların birbirleriyle oynaşması gibi. Doğru. Yani bu defa daha fazla bilgiyi, daha zevkli veyahut ihtiyacı olan bilgiyi daha rahat verme imkanına sahip oluyor. Yani çocuğun aslında o sırada açık olan kanalı daha görsel öğrenme ya da bakarak ve dinleyerek öğrenme arasındaki farklar gibi. Yani ona açık olan kanaldan girildiğinden dolayı tabii ki çok daha bir kere zevkli oluyor. Benim için önemli olan bir şeyi öğrenebilmek için ben neyi sokuyorum içeri, ne giriyor içeri ve çıktı olarak ben ne alıyorum? Bunu çok somut olarak görebilmem lazım gibi geliyor bana. Yani öğrendiğinin net görmek gerekiyor. Yani gerekiyor, hissetmek gerekiyor. Yani ben neyi alabiliyorum, ne veriyorum, ne alıyorum? Bir şeyi, yani siz oturup ezberliyorsunuz. Sonunda aynı şeyi siz dışarıya yansıtıyorsunuz. Öğrenmek bu olmamalı. Hayata benzerlik üzerinden öğrenme aslında hep ideallerden birisi ya. Evet, tabii. Yani işte mesela pek çok çocuk için, yani bizim Türkiye'deki ya da başka ülkelerde de aynı problemler var aslında. Efendim 3 artı 4'ü kağıt üzerinde toplayabiliyor. Ama işte 3 tane arkadaşı varken 4 arkadaş daha çağırdığında eve kaç kişi olacağını hesaplayamıyor. Siz, bana çok hoş bir örneği zamanında Sayın Tınastitiz vermişti. Bana parmak şaklatmayı anlat bakalım dediydi. Bildiğimiz parmak şaklatmayı. Evet. Siz başlıyorsunuz işte orta parmakla baş parmağı falan filan diye gidiyorsunuz. Mutlaka bir yerlerde hata da yapıyorsunuz. Halbuki bu işte sesin duyduğumuz bu hareketi hepimiz nasıl yaptığımızı biliyoruz. Öğretimde daha farklı bir şey değil bugün. Yani bir takım şeyleri yazıyla anlatıyorsunuz. Bu Bu zaten bu konu her tarafta devamlı konuşulan bir konu ama ben kendi payıma, kendi çocuklarımla birlikte bunun ne dereceye kadar büyük farklılık yarattığını ve neler yapılmaya çalıştığını çok iyi görüyorum ve çok üzülüyorum doğrusu. Evet. Yani bu bir vakit kaybı. Bir de ayrıca vakit kaybı da bir de acı verici bir süreç evet, haline de dönebiliyor. Tabii. Çünkü zorlayıcı ve yani doğurduğu şeyler arasında bir sürü yetersizlik duyguları yaratıcı yanı da var evet. İşin. O anlamda gerçekten bu zorlayıcı süreçte bilgisayarların kullanılması bir tür kurtarıcı bir rol de oynayabilir. Şimdi bakın bugünkü kuşak, bugünkü eğitilen kuşakta bir bizim klasik anlamda eğitilen kuşak çocuklar var. Bir de hakikaten bunun çok büyük bir azınlık. Çok da fazla yok aslında. Ama o şekilde öğrenen bir kesim var. Hı hı. Bir gün gelecek bunları biz üretim hayatında göreceğiz. Çok da uzak değil yani. Çok uzak değil yani. 10 sene içinde en fazla. Üretken dönemlerine gelmiş olacaklar. O zaman bunun acısını galiba daha fazla yaşayacağız. Yani bu tarz eğitimle gitmiş, bu klasik tarzda eğitimle gitmiş çocuklarla sorun çözme alışkanlıklarını daha çok çocukluğundan itibaren çeşitli farklı modellerle, olanaklarla almış çocukların arasındaki farkını zannedersem o zaman daha iyi görebileceğiz. Yani ama ben dediğinizden şöyle bir sonuçla çıkartıyorum. Yani şimdiye kadarki dönemde aslında yani biz de bir parça, yani bizim kuşak diyelim ya da bizden bir sonraki kuşak bile klasik eğitimin ürünüyüz. Biz zar zor zaten duruma yeni taleplere ayak uyduruyoruz. Yeni kuşak bu taleplere zaten hiç ayak uyduramayacak hale gelecek. Çünkü söylenen şeylerden birisi bırakın bilgisayarlı vesaire eğitimi. Tabii bilgisayarın da kimin kullandığı çok önemli ve hangi mantıkla kullandığınız çok önemli. Evet. Şimdiki çocuklara bir yandan bilgisayarlarla filan da bir şeyler yaptırma çabası olduğu için klasik eğitim de klasik anlamda klasik değil. Yani çocuklar tamamen iki arada bir derede vaziyetteler. Yani en azından klasik eğitim hani binlerce yıldır üç aşağı beş yukarı kendini ispatlamış bir tarzı var. Ve belli durumlarda işe yarıyor. Ama bu şu anda mesela bilgisayarların okullarda kullanımı yani ne bileyim müfettişlere veya velilere okulun açılışında göstermek üzere buyurun bilgisayar laboratuvarımız da var ya da çocuklar geçiyor başına bir takım şeylerle. Üzerine dantel konulmuş. Aynen öyle hani misafir odaları falan vardır ya bir parça öyle bir havada yani pek evet. Çok yerde. Ya da... Ben çok biliyorum maalesef okula bir takım sponsorluklarla bir takım yardımlarla bilgisayar laboratuvarı kurulmuş. Kur'an bu işe ilgili olan öğretmen. Zaman ondan sonra okuldan ayrılmış ve o laboratuvarlara dokunulmuyor. Maalesef böyle durumlar var Türkiye'de. Yani ve bunun ne kadar müthiş bir masraf ve büyük bir tabii, şey olduğunu düşünebilir misiniz? Üstelik de çok da çabuk eskiyen aygıtlar bunlar. Yani çok kısa zamanda kullanılmalı, geliştirilmeli, yenilenmeli. Bir de siz onu alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Bir müddet sonra yani 2-3 sene sonra hadi diyelim 5 sene sonra büyük bir ihtimalle teknolojisi oldukça eskimiş bir hale geliyor. Evet. Yani işi öldüren bir hale getiriyorlar. Peki ben bir küçük aradan sonra konuşmamıza yine devam edeceğim Faruk Eczacıbaşı'yla. Bridget Jones Diary filminin soundtrackinden Rosie'nin söylediği Love. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Rosie'den Love adlı parçayı dinledik ve bu arada Şule Yazgan audet etti. Programın başında yanımızda değildi. Faruk Eczacıbaşı ile sohbetti bize. Herkese ve, merhaba. Evet, hoş geldin Şule. Taptaze sorularla biz ben seni update edeyim. Ama... Güncelleştireyim bir parça. Hem de dinleyicileri güncelleştirmiş oluruz. İki husus üzerine aslında çok yoğunlaştık. Bilişim üzerine konuşurken Faruk Bey'le. Birisi bizim yabancı olduğumuz bir alanda çocuklarımızın hızla gelişmesi ve bizim kendi tecrübelerimizden aktaracağımız şeyin çok az olduğu bir konu. Yani biz top oynamayı işte ne bileyim arkadaşlık yapıp yumruklaşmayı vesaire ne bileyim ezberlemeyi, kopya çekmeyi bir sürü başka numarayı öğretebiliriz ama bilgisayarlarla ilgili bir çocukluk şeyimiz yok, deneyimimiz yok. İkincisi belki tabii daha önemlisi bu okullardaki işte göstermelik bilgisayar laboratuvarlarından falan bahsederken peki biz geleceğe bilgisayarlarla nasıl ilişkisi olan insanlar geliyor sorusuyla orada kalmıştık. Hı hı. Yani biz bile aslında evde bilgisayarımız var ama işte bir 3 bir 6 yaşında çocuk var evde ve onlara nasıl yani 6 ve 10'muş. Nasıl yani o bilgisayarı ay kıracaklar, bozacaklar, orasını elleme, burasını elleme. Biz bile aslında belki çok fırsat tanıyamıyoruz. Çünkü biz öyle yetiştirilmemişiz. Bilemiyorum. Yani ne yapmak lazım aslında? Ben o konuda çok kafam karışık. Bu konuda siz uzmanlarla biz babalar veyahut normal ölümlü anne babalar galiba aynı düzeydeyiz. Yani çok fazla deneyim hiçbirimiz daha fazla kazanmış değiliz. Öyle üretilmiş bir bilgi yok. Yok. Yok. Sağduyu var ama. Yani işte hepimizde kullanmamız gereken bir sağduyu var. Fakat şurası muhakkak ki bizim yine alışmadığımız derecede dinamik, yoğun bir gelecek bekliyor. Bizim bugün sorumluluğunu taşıdığımız kuşaklara. Peki bunu şöyle bilgisayarla çocuk ilişkisine baktığımızda bilgisayarın temel olarak şu andaki haliyle bakma ve görmeyi çok aktif olarak kullanan ve bir kere bir öğrenme modalitesi. Ve burada çocukla bilgisayar arasındaki ilişkide yani birkaç duyunun birden işlemesi süreci hızlandırıyor. İkincisi yapılan işlemin sonucunun çok kısa sürede alındığı bir ortam. Yani oyunların bu kadar tutkunluk yaratmasının sebeplerinden birisi tuşa basıyorsunuz ve bir şey oluyor. Yani iyi, kötü, yanlış, doğru ama bir şey oluyor. Bu şey için de öyle yani bir yazı yazarken de bir başka bir şey öğrenirken de sonucun çok kısa sürede alındığı dolayısıyla mesela uzun süreli dikkatin çok da fazla gerekmediği tipte bir şey. Yani planlama için bize bilgisayar katılıyor. Evet. Yardımcı oluyor. Peki bunu sizin yani mesela Bilişim Vakfı adına özellikle bu soruyu soruyorum. Onlara yönelik bir soru. Yani mesela bu tür kurumlar bütün eğitimi kolaylaştırıcı olarak bilgisayarın kullanılması yönelik bir takım teorik platformlar üretiyorlar mı ya da bu konuda araştırmalar mı yapılıyor? Yani bunları en azından hani kendisi desteklemese bile naklediyor mu? Maalesef çok önemli bir yarama bastınız benim. Eyvah aman. Bu bizim Bilişim Vakfı olarak, Türkiye Bilişim Vakfı olarak böyle bir projemiz vardı. Fakat maalesef bunu dondurmak zorunda kaldık. Amerikan menşeli bir eğitim vakfı ile birlikte bir anlaşmayı yapmıştık. Fakat devamını getirmekte zorlandık. Çünkü bu işe destek verecek başka kurumlar bulamadık. Öncelikle de tabii biraz da gerçek resmi eğitim mercilerini ilgilendiriyor. Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiren konulardan bir tanesi. Eğitim yapıyor evet. olmak çünkü. Eğitim çünkü temel olarak devletin tekelinde evet. olan bir evet. hem görevi bir yandan da çok da iyi yapılmayan bir görev. Bir ara çeşitli modellerle çalışmayı düşündük fakat yine devamını getiremedik. Yani bu olmadı. Bir takım nedenlerden dolayı olmadı. Nedenleri belki de bizlerin de sorunudur, kabahatidir. Bunun için bir şey diyemeyeceğim ama burada da bir takım öğrenilmesi gereken çok basit değil. Yani öğrenilmesi gereken konuları bir takım küçük paketçikler haline getirip bunun girdi çıktı yöntemleriyle öğretilmesinin kolaylaştırılması. Yani bir nevi laboratuvar kurmak. Mesela bir örnek, siz bomboş bir Avrupa haritasını önünüze alıyorsunuz. Onun üzerinde ülkelerin kaba hatlarla şekilleri çizilmiş ve siz onların üzerine ülkelerin adlarını ve başkentlerini yazıyorsunuz. Ve her bir başardığınız noktada da size bir puan geliyor ve bunun sonunda bilgisayar size aferin diyor. Yani bu kadar basit bir şey. Cevinden çıkarıp neredeyse, bir çikolata da verebilir yani. Ne belki olacak? De onu da yapar ama o aferin de yeterli oluyor. O çocuğun veya o insanın en azından bir şey bilmiş olmanın birisi tarafından, bir şey tarafından anlaşılmış olması dahi en azından ben bunu denediğimde ne hoş, bak ne güzel bildim dedirten galiba bir şey. Yani bu tür bir evet. otomasyon içinde olan bir şey de biraz da hani onun keyfine kalmış bir şeydir. Eğer işinizi yapıyorsanız karşılığını alıyorsunuz. Yani evet. O gün diyelim ki öğretmeniniz ya da ananız babanızın canı sıkkınsa size aferin demeyi ihmal edebilir ama bilgisayar aferin demeyi unutmuyor yani. Bir şey daha var üstelik de. Siz sınava girdiğiniz zaman belki büyük bir ihtimalle bir fırsatı kaçırmış oluyorsunuz. Ama oradaki kendi kendinize yaptığınız minicik sınavda siz bir şeyleri öğrenerek çıkıyorsunuz. Doğru. Neticede bir şey alarak çıkıyorsunuz. Amaç da bu değil mi neticede? Kesinlikle öyle. Yani mesela öğrenmiş. Senin şu pediatri bordundan girdiğin sınav bile öyle değil mi? İstediğin evet. saatte yani mesela nasıl sen... Evet yani bir, yine Amerikan sınavı bu ama bilgisayarda yapılan bir sınav. 5 yılda bir hani bizim ihtisaslarımızı bir tür yenilemek gibi. Ve oradaki sorular hani zorlukları tartışılır, çok zor kolayları da var ama serbest. Hatta bazıları çok komplike tipleri de var aslında sınavın. Değerlendirme açısından fakat kitaplara bakmak serbest ve sonuçta işte bir puan veriyor, yüzde veriyor. Anında nerede olduğunu öğreniyorsun. Tabii. Tabii. İlk sorudan itibaren ne kadar eksiğim var, ne kadar fazlam var onları çıkarıyor. Yani feedback almak, yani bilgisayarlı eğitimin bence bir çocuğa sağladığı, yani bir sürü modaliteden öğrenmek dışında. Peki şimdi tabii bilgisayarlı eğitim denince yine akla gelen klavyeler geliyor değil mi? Hep tuşlar vesaire. Fakat böyle olması şart değil. Mesela bu touch screenler tabii, var küçükler tabii. için. Bu konularda yenilikler neler? Siz çok daha yakın takip ettiğinizi düşünüyorum. Şimdi, biz ağzımız alışmış bilgisayar deyip duruyoruz. Aslında bu teknoloji artık her yere girmeye başladı. Yani Buzdolabına dahi girmeye başladı siz. Neyin eksik olup neyin eksik olmadığını buzdolabından dahi anlayabilir. Telefonla öğrenebilmek imkanına dahi kavuşuyorsunuz. Ama bir kere size görsel olarak bilgi sunabilecek her şey, sizi, her elektronik alet sizin elinizde bir olanak olarak var. Telefon, televizyon, ne bileyim ben o el bilgisayarları, minik tuşlu el bilgisayarları, bunların hepsi artık sizin elinizde veyahut her şey bir şekilde bilgisayarlılaştırılmış vaziyette. Tabii, yani. Tabii. Öncelikle zaten artık söylenen bilgisayarların yavaş yavaş ikinci plana düştüğü, bunun yerine televizyonların, zaten evlerde olan televizyonların bunun yerini almaya başlayacağı. Ekrana da ya uzaktan kumandayla dahi bunları yapabileceğiniz. Ama bence bu çok önemli değil. Mühim olan artık hayatımıza bilgisayarın da girmiş olması çok önemli değil. Artık iletişimin ne kadar önemli olduğunu görmem. Yani bilgiyi Kuzey Kutbu'ndan veyahut Madagaskar'dan veyahut Amerika'dan istediğimiz zaman alabilme imkanına sahip olabildiğimizi görebilmemiz yani gerekiyor. Yani bu yeni bilişim teknolojileri aslında yer ve zamanını dan bizi bir parça muaf tutuyor. Öncelikle yer tabii. Yani yerden soyutlanıyorsunuz. Yani coğrafi olarak bağımlılıktan soyutlanmaya başlıyorsunuz. Burada da galiba asıl önemlisi siz neyi almak istediğinizi bilebilmeniz lazım. Yani yine ben kendi çocukluğuma ve gençliğime dönmek istiyorum. Biz bilgiye gidiyorduk. Bilginin kaynaklarına biz ulaşıyorduk. Şu anda bilgi var elimizin altında. Biz hem de çok var. İstediğimizden çok çok çok daha fazlası var. Biz bunların içinden hangilerini alabileceğiz? Gerek geleceğe yönelik bize hangileri gerekli bir? İkincisi ya en nihayet ben de birazcık da kendi ilgi alanlarıma göre düzenlemek istiyorum. Neleri istiyorum? Bunları bir şekilde planlayıp kavrayabilmemiz lazım. Ve bunları da öğretebilmemiz lazım kendi çocuklarımıza galiba. Galiba burada yine aslında bir parça nispeten bilgisayardan bağımsız olan bazı beceriler. Yani, yalnız mesela bizim gibi klasik eğitim almış insanlar çok yabancıyız biz. Kendi çocuklarımızı bilgisayara, yani al çocuğum bilgisayar demekle oluyor mu bu iş? Ve kaç yaşından başlamamız lazım acaba? Nasıl bir şekilde biz onları yönlendirebiliriz? Hep bunlar benim kafamda. Çünkü bizim evde bilgisayar var. Evet. Ama çocuklar kullanmıyorlar. Yani kullanmak istiyorlar. Biz engelliyoruz bir bakıma. Ya da işte onlara uygun acaba oyunlar. Ya nasıl alıştıracağız? Benim rahmetli büyük annem, ben televizyonun tuşlarına basmaya başladığım zaman, aman oğlum dikkat et bozulur. Biz aynı demişti. Şeyi yapıyoruz ya, hala yani ne kadar bilinçli evet. Anne babalar dahi olsak. Evet. Yani, evet. Yani nasıl başlatmak lazım? Nedir onlara birlikte ihtiyacı? Öğrenmemiz lazım galiba. Yani onlar ne öğrenecekse bizim de onlarla birlikte öğrenmemiz lazım galiba. Yani biz en azından bir şeyi biliyoruz. Bir takım konulara nasıl, yani sağ duyumuz bizim nispeten daha fazla gelişmiş. Tabii. Ya o sağ duyuyu çocukların yetişmesine yönelik nasıl yararlı olarak kullanabiliriz'i bizim kullanabilmemiz lazım galiba. Başka ne beklenir onu ben de bilmiyorum. Öncelik tayini konusunda bir rolümüz var. Yani bilgisayara ayrı, şimdi şöyle düşünelim, yani bilgisayar eğer hala hayatımızın yani nefes almak ya da yürümek falan gibi bir esaslı parçası değil. Yani kullanmadan da yapabildiğimiz bir kere bir araç durumunda şu anda. pek çok teknolojik yeniliğin hayatın ayrılmaz parçası haline gelmesi yüzlerce yıl alabiliyor. Yani ne bileyim, taşıma teknolojisini düşünün. Hala şu anda otomobil vesaire olmadan hayatını sürdürebilen, yani o tür bir araca ihtiyaç olmadan sürdürebilen bir sürü toplumsal yapı var. Yani bir adada oturduğun zaman bir işte 1000 kişilik bazı şeyler çok da gerekli değil. Yani yaşam tarzımızla da çok bağlantısı olan bir şey. Benim düşündüğüm bilgisayarlılaşmanın içinde yani düzen, dikkat, efendim planlama, organizasyon gibi beceriler daha bu konulardaki diyelim beceriksizliklerimiz ya da bu konulardaki bazı kusurlarımızı bilgisayar telafi edebilir. Yani bizi eşitleştirici bir yanı olabilir. Ben onu düşünüyorum. Yani benim diyelim hafızam çok iyidir. Faruk Bey'inki çok kötüdür. Ama eğer ikimiz de cebinde kullanabileceğimiz bir aygıt varsa ve bu aygıtta aynı bilgiler mevcutsa ben onu kafadan hatırlarım. O cebinden çıkarıp bakabilir. Ya da şöyle bir şey, belki bir bambaşka bir zaman olacak. Doğrudan doğruya senin şimdi çok science fiction havasına girdik ama beyninle bağlantılı bir takım sırtında falan taşıdığım ek bilgisayar çipleri olabilir bazı bilgileri oraya. O zaten çok ilginç yeni yeni şeyler gelişiyor. İnsanın vücuduna konulabilecek aksesuarlar yerden bahsediliyor. Galiba, bir şey var ya, Johnny the Mnemonic filmi vardı, şu Keanu Reeves'in oynadığı orada falan ki gibi. Galiba bilgisayar işini kendisini biraz teknik insanlara bırakmamız lazım. Biz anne baba veya yani kendi formasyonumuz için önemsememiz gereken konu bilgisayar, bilişim, internet, onlar değil. Onlar bir amaç değil çünkü. Biz ne amaç, neyi amaç olarak koyuyorsak oraya ulaşmak için çok önemli ve kuvvetli araçlar bunlar. Çıtayı çok yükseltecek araçlar bunlar. Fark burada. Ya amaç değil, araç. Ama çok kimse araç olarak kullanacak ileriye yönelik. Yani geleceğe yönelik. Dolayısıyla bu ortam ileride çok daha farklı bir ortam olacak. Bizim kendimizi doğru konumlamamız lazım. Zaman zaman ben de onu yaşıyorum. Yani birdenbire etrafınız bir bilgisayar, bilişim, internet, klavye, ekran, çip falan kaynamaya başlıyor. Ama bunlar hayatımızın bir aracı. Geleceğe bir hızlı tren. Kitap gibi, evet. Evet. İşte onu nasıl kullanacağımızı, daha doğrusu çocuklara kim öğretecek? Biz bu konuda çok deneyimli ve şey farklı bakış açısıyla bakarken çok deneyimli. Herhangi bir şey öğrenir gibi mi öğrenilmeli diye yani düşünüyorsunuz? Çünkü tamamen farklı bir, yani dediğiniz gibi araç olarak kullanılacak bir şey. Bilgisayar öğrenelim diye değil, onu nasıl daha anlamlı kullanabiliriz diye öğretmemiz. Yani bunu başka insanlar mı yapmalı? Daha küçük ilkokuldan önce mi acaba yapılmalı? Çünkü okullarda dediğiniz gibi biraz evvel dinlediğim kadarıyla ne kadar acaba o bilgisayar işte laboratuvarları etkin ve bizim düşündüğümüz tarzda kullanılıyor. Okuma yazma gibi öğretilmesi diye düşünüyor muyuz? Bence çok daha kolay öğrenmek. Yani o harflerin öğrenilmesi veya o kelimelerin kullanılmasını öğrenmekten tıklama ya o ikonların tıklamasını öğrenmek çok daha kolay. Bir kere bunu çok daha içgüdüsel çünkü. Evet, tabii yani. Peki yani bunu bir çocuğu bıraksak kendisi onu bizim de tabii yönlendirmemize kabaca bulduktan sonra acaba yolunu bir şekilde bilgisayar ortamında bulabilir mi? Önce bir aslanlar kendi aralarında oynaşmayı öğrensinler. Ondan sonra anneleri babaları avlamaya götürmeye. Herhalde belki en doğrusu o. Yani şöyle bence dediğin tabii yani. Ama kontrollü. Ne? Yani bir de şu var. Yani çocuklar bilgisayarlarda öğrenmelerini kolaylaştıran görsel ve mekansal öğreniyorlar. Yani şuradaki o yazıdaki yere ben basıyorum. O yazının ne olduğunu okuyamıyorum ama oraya bastığımda bir 4 yaşında bir çocuksam işte güzel bir şey çıkıyor. İşte ne bileyim Maze programı çıkıyor ve Maze ile oynuyorum. Ve onların öğrenme tarzına daha uygun olduğu için şimdi, onu bıraktığın zaman yapabiliyor. Bizim evde işte baby, yani bebeklik çağından itibaren var bir takım böyle şeyler ve tabii siz bu işin çok içindesiniz eminim, çok daha iyi biliyorsunuz ama o bebeklikte hiç klik etmesine bile zaten oluyor iyi kötü ama yine de bir şeylik var. Yani bir çocuğun yaptığı bir şeyle bir şey sonrasında oluyor. Giderek biraz daha komplikeleşiyor zaten. Acaba bunun bu tip şeyler Türkiye'de bizim burada elde edebileceğimiz şekilleri var mı bu tip oyunların? Yani çocuğu erken yaşta kendi kendine... Bilmiyorum yani şu anda var mı? Var bir takım bir takım programlar var ama yeterli mi? Bence var var. Şimdi düşündükçe geliyor aklıma. Olduklarını biliyorum. Ama tabii o kadar geniş yani çok geniş bir içerik yelpazesi değil. Yavaş yavaş geliyor. Ama çünkü çok küçük yaştan başlamak bunu sanki daha kolaylaştırır. Yani zaten tam çok zor değil belki bilgisayar ama yine de küçük yaştan onu efektif kullanmayı öğrenmek, işte o düzen, tertiplilik yani bir şey. Bence korkmamayı öğrenmesi. Yani. Evet. Üzmemeyi öğrenmesi evet. Ana şeylerden birisi. Evet. Yoksa ondan sonra derinleşme pek çok açıdan mümkün oluyor. Peki Bilişim Vakfı genel olarak ne yapıyor? Belki o konuda birkaç sözle programı sonuna geliyoruz. Çünkü birazcık onu tanımış olunur. Belki çocuklarla doğrudan ilgili faaliyeti çok fazla yok ama yaklaşık 1,5-2 dakikamız var. Çok bu, onun bir 30 saniyesini Bilişim Vakfı'nın ne yapmadığını söylemekle. Tamam, o zaman çok şey yapıyor demek. Evet, bilgisayarın bağırsaklarıyla ilgilenmiyor. Tamam. Hiçbir alakası yok. Ben mesela hiç bilmem. Yani teknolojik de bir insan değilim. Fakat genelde çeşitli ekonomide ve sosyal hayatta nasıl verimliliği arttırır, o yönde çalışmalar yapmaya çalışıyor. Yani ekonomiye, genelde ekonomiye ve sosyal hayata nasıl gerçek katkıda bulunur? Bilişim Vakfı'nın temel olarak amacı bu. Çünkü siz bir geleceğin toplumuna, bir bilgi toplumuna hazırlıyorsunuz. Bu aşamada biz hangi projeleri gündeme getirmeliyiz, nerelere ağırlık vermeliyiz? Daha çok Bilişim Vakfı'nın, daha çok değil, yani temel olarak Bilişim uygulamalarını Vakfı'nın... yani hayatı kolaylaştırıcı, evet, ya da üretkenliği artırıcı dönüşü. Evet. Ve bunun için projeler vesaire destekleyerek. Evet, yani projeler işte üretiyor, destekliyor. Ya da işte toplantılar, evet, düzenleri takip ettiğiniz, evet, kadarıyla. Senin sormak istediğin şey var mı? Biz çok şey var değil mi? Bir sürü konu kaldı ama Faruk Bey'le konuşurken demin evdeki çocukların her birinin kendine göre tarzlarıyla bilgisayarla uğraştıklarından bahsediyorduk. Ondan önce de bir şey konuştuk. İlk çocuk ve ikinci çocuk arasındaki farklardan, özellikle erkek çocuklarda Faruk Bey'in getirdiği bir kitap vardı, Born to Rebel diye. Onun bana dikkatime gitti. Değil mi? Nasıl ilk çocuklar siz ilk onu çocuk daha... aile değerlerini daha fazla kabulleniyor. Küçük çocuklar daha progresif ve daha farklı olmaya başlıyor. Ben bunun laboratuvar çalışmasını evde görüyorum. Evet, yani çok mesela bu bilgisayarla ilişki açısından nasıl yansıyor, evet, mesela onu merak et. Ya da başka konularda. Valla yani siz çok daha fazla deneyim yapıyorsunuz kendi büyük çocuğunuzun üzerinde, benim gördüğüm kadarıyla. Küçüğü daha fazla salıp bırakıyorsunuz. Değil mi? Galiba. O kendi, evet, yolunu bulma yoluna gidiyor. Şu anda daha fazla abisini bir idol olarak görme döneminde. Bilmiyorum, sizler daha iyi bilirsiniz ama birisi 10, öbürü 6, 5,5 olduğu zaman galiba böyle oluyor. Henüz daha bağımsızlığını ilan etmiş vaziyette değil. Yok, kendi bohçasının içinde çok ilginç özellikler var. Abisinden çok daha farklı özellikler var. İkisinin de çok farklılığı var ama tabii bunun ayırt etmeyi daha bohçayı toplamakla başlıyor, evet, yani. Evet. Peki biz aslanları kendi oyunlarına yollamaktan başka bir şey yapmıyor. Yavru aslanlar oynuyorlar ki ileride iyi avlanabilsinler diye. Çok teşekkürler Faruk Eczacıbaşı, bilişim ve çocuk konulu bitmemiş bir sohbet oldu bu ama başka koşullarda tekrar devam edebiliriz ümidiyle. İnşallah. Çok teşekkürler. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günlerin bugünkü programı bitti değil mi şöyle? Evet. Sen sonuna yetiştin. Hoşçakalın. Yine de çok güzel bir sohbet oldu. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.